Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say. Είπαμε ότι κάθε μέρα αυτήν την εβδομάδα ξεκινάμε με ένα τραγούδι της ημέρας. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται στην Τετάρτη, όπως ακούσατε. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She, we gave her most of our lives, is leaving, and sacrificed most of our lives. Oh. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing gown. Picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves, is leaving, never a thought for ourselves. Oh. We struggled hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong? Γεια σας και καλό μήνα. Όπως ακούσατε, το περίφημο τραγούδι των Beatles, She's Leaving Home, ξεκινάει με την Τετάρτη. Είπαμε έτσι αυτή την εβδομάδα να παίζουμε ένα τραγούδι για την κάθε μέρα στην αρχή της εκπομπής. Αύριο λοιπόν θα είναι η Πέμπτη με ένα τραγούδι ενός πρίγκιπα της μουσικής. Λοιπόν, καλό μήνα. Σήμερα δεν έχουμε την τακτική μορφή της εκπομπής, γιατί είναι πρωταπριλιά. Έτσι εμείς δεν θα αφήναμε να μας ξεφύγει αυτή η μέρα. Έχουμε ένα δίωρο, θα μπορούσαμε να είχαμε και περισσότερη ώρα, αφιερωμένη σε αυτήν την ημέρα. Απρίλιος, τα κορόιδα που ακούν τα ψέματα και τα αποδέχονται. Τα ψέματα, Fool, April, τα πάντα είναι σήμερα. Λοιπόν, April, Fool και Lies και κάποια ελληνικά. Ξεκινάμε με το The April Fools, το κατάλληλο τραγούδι στην αρχή που ακούστηκε στην ταινία του 1969, The April Fools. Είναι John Warwick. In an April dream, once you when you smile. my hand and I learned April dreams can come true. April dream doesn't last. Είναι και βινήλιο βέβαια αυτό, το ακούτε. Το April Fools ήταν μία από τις επιτυχίες της Dionne Warwick από την ομώνυμη ταινία του 69, κατάλληλη για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, μία ταινία με τον Jack Lemmon και την Catherine Deneuve. Μετά την Dionne Warwick θα ακούσουμε αφάνταστα τραγούδια σήμερα, από παντού, από τότε μέχρι σήμερα, με θέμα αυτό την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Κάθε Πρωταπριλιά, April, Fool, Lies, ψέματα κτλ. Αρίθα Φράγκλιν. Το Chain of Fools ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες της Aretha Franklin, το 67 κατάλληλο για τη σημερινή ημέρα, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Don Covey. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Μου πήρε στο μυαλό, μου πήρε στο μυαλό. Είστε ο μαντάρα. Έλα αγόρι μου, τα αυτιά μας, μας έχεις πεθάνει. Πεθαίνω, πεθαίνω. Γιαλί, μας τρελάνες. Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ. Θα γίνει ρε φίλε, θα σταματήσεις ή θα σε σταματήσω εγώ. Ωμα ρε φίλε, σταματώ, σταματώ. Δεν σταματώ, θα τραγουδώ. Ο Πάρης, που επιμένει να τραγουδάει το σύνθημα της ομάδας του, αψηφώντας τον κίνδυνο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Στη ζωή σου εστιάζεις το καλύτερο. Γιατί λοιπόν να κάνεις συμβιβασμού στην όρασή σου? Ζήσε την εμπειρία Varilux. Δες άνετα σε όλες τις αποστάσεις με υψηλή ευκρίνεια. Varilux. Τα μόνα πολυεστιακά γυαλιά με τεχνολογία Nanoptics από την Essilor. Δες τη διαφορά με Varilux. Εμπειρία όρασης. Για πληροφορίες, varilux.gr. Απόλυτο, λαμπερό χρώμα στα μαλλιά. Μόνο ο Κομωτής σας μπορεί να μεταμορφώσει το χρώμα των μαλλιών σας με την Ινοά. Την πρώτη βαφή χωρίς αμμονία. Ρωτήστε τον Κομωτή σας. L'Oréal Professionnel. Τώρα, Amstel Radler με Guarana. Μια έκρηξη δροσιάς και φυσικής ενέργειας με 0% αλκοόλ. Νέα Amstel Radler Guarana. Ανακαλύψτε την. Hey, παντρώνε! Ο Σαράφογλου Παντοπόλης δεν θέλει, λέει, την προστασία μας. Αλλά, γιατί τώρα που πάτησε τα ίντα, έχει, λέει, Προσταβιτάλ. Για την προστασία του αδένατου προστάτη, Προσταβιτάλ. Το Προσταβιτάλ της Health Aid περιέχει εκχυλίσματα βοτάνο και βιταμίνες που δρούν συνεργιστικά για τη διατήρηση και την προστασία της υγείας του προστάτη. Προσταβιτάλ μόνο από τη Health Aid. Παντρώνε, και εσείς Προσταβιτάλ. Κύριε Νικολάου, είναι η τελευταία σας ευκαιρία να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Τι έχετε να πείτε? Ένα ποίημα του Πάμπλο Νερούδα. Σ' αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε. Σ' αγαπώ έτσι γιατί δεν ξέρω με άλλον τρόπο. Κύριε Νικολάου, ξέρετε και κάποιο άλλο? Τώρα όλοι μιλούν για βιβλία. Βραβεία βιβλίου Public. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε για δεύτερη χρονιά τα αγαπημένα σου βιβλία. Αποφάσισε εσύ ποιος θα ανέβει στην κορυφή και μπες στην κλήρωση για χιλιάδες δώρα. publicbookawards.gr. Ψήφισε σήμερα το αγαπημένο σου βιβλίο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαριφάλου και το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Σήμερα έχουμε θέμα, όπως είπαμε, την Πρωταπριλιά. Με όλα αυτά που είναι τριγύρω από την Πρωταπριλιά, το μήνα, την ημέρα, τα ψέματα και τα υπόλοιπα και τα κορόιδα. Λοιπόν, αν θέλετε κάποια από τα τραγούδια που πιστεύετε ότι δεν με την εκπομπή, αν και θα είναι λίγο δύσκολο να τα βρούμε εδώ, μπορεί να μας τα στείλετε σε όλα αυτά που έχετε επικοινωνία μαζί μας, δηλαδή SMS, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, επίσης το email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, η Λουίζα θα πάρει όλες αυτές τις προτιμήσεις που έχετε, εάν δεν βέβαια και με το σημερινό πρόγραμμα. Θα ακούσουμε τραγούδια που τα έχετε ξεχάσει και που δεν πιστεύετε ότι μπορεί να δένουν με την κατάλληλη αυτή η εκπομπή για την σημερινή ημέρα. Στο επόμενο δεν υπάρχει ο τίτλος για τον Απρίλιο ή για κάτι άλλο. Όμως μέσα στο στίχο, έτσι και μένα η κόρη του Γαβρίλη, αναφέρεται κάπου όπως τα ακούσετε, σαν έφευγα στις 20 του Απρίλη. Είναι ένα από τα υπέροχα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, ο Έκτορας και η Ανδρομάχη. Από το τροϊκό κάστρο η Ανδρομάχη Στον νέκταρα που κίνα για τη μάχη φώναξε με φωνή φαρμακωμένη. Στρατιώτη μου τη μάχη θα κερδίσει, όποιος πολύ το λάχταρα να ζήσει. Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Έτσι και εμένα η κόρη του Γαβρίλη, σαν έφεργα στις 20 το Απρίλη, μου φώναξε ψηλά από το μπαλκόνι. Στρατιώτια δε στη μάχη να κερδίσεις, να κοπελίτσα κοίτα να αγαπήσεις. Όποιος το γύρισμα τόρπο δεν κάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο τον κάνει. Όποιος το γύρισμα τόρπο δεν κάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο τον κάνει. Αν το είχαν πάρει χαμπάρι οι τραγουδοποιοί στην Αμερική το τραγούδι αυτό, θα το είχαν διασκευάσει οπωσδήποτε. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει το τραγούδι αυτό του Μάνου Χατζηδάκη και άλλα τραγούδια αυτής της εποχής από όλα αυτά που έχουμε ακούσει από μεγάλους Αμερικανούς ή Ευρωπαίους τραγουδοποιούς. Το τραγούδι του νεκρού αδελφού, ένα μοναδικό έργο του Μίκη Θοδωράκη. Εκεί, σε αυτό το έργο, υπάρχει το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μη ρωτάτε, καρδιά μου πως ανέ. Καρδιά μου πως, καρδιά μου πως αντέχεις, μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Την κοπελιά μου τη λένε λενιό, θα το έχω μυστικό. Αστέρι μου χλωμό, του φεγγαριού ακτίδα στο γαϊτανό πρυθό. Στο γαϊτανό φρυδό σου κρεμάστηκε η καρδιά μου σαν το πουλάκι στο ξοβεργό. Την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, μα το έχω μυστικό. Λουλούδι μου, λουλούδι μη ριστό, καιρό το μη ρωτάτο, στη μάνα σου χαρτώ. Στη μάνα σου θα έρθω να πάρω την ευχή της και το τέρι που αγαπώ. Την κοπελιά μου τη λένε κοπελιά μου τη λένε Λενιό, μα το μυστικό. Ο Απρίλης ήταν αυτός που ακούσαμε από τον Γρηγόρη Πηδικότσι. Τώρα θα είναι Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης με τον Μήτρο Πάνο, Γιώργος Χατζινάσιος, Κυριάκος Ντούμος. Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης, και να μου δίνεις τον καημό μ' απλό χεριά σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Ένα ρεμπέτικο θα ρίξω την ψυχή μου, να ξεγελάσω το χαμένο το καιρό. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλης σου εγώ. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλης σου εγώ. Θεσσαλονίκη κι απ' το κάστρο το βραδάκι, να σ' αγναντεύω και να λιώνω σαν κερί. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι, με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι, με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή. Με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή. Το επόμενο τραγούδι είναι λαϊκό-αμερικάνικο από τον χώρο της country, αλλά άλλη η λαϊκή η ελληνική μουσική και άλλη βέβαια η αμερικάνικη. Το τραγούδι έχει κάνει επιτυχία ο Hank Snow, μεγάλος καλλιτέχνης της country, το 1953, αλλά μετά το ξανάφερε στην επικαιρότητα αυτός που θα τον ακούσουμε τώρα να λέει «A fool such as I», Elvis Presley. Say goodbye. Don't be angry with me. Should I cry? When you're gone, yet I dream a little. Dream as years go by. Now and then, there's a fool such as I. Such as I. Now and then, there's a fool such as I have. Over you, you taught me how to love and how you say that we are two. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then, there's a fool such as I. Wow. harder. Now and then there's a fool such as I. Such as I. Now and then there's a fool such as I. Now and then. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δρακού. Πολιτική θύελλα από την είσοδο αντιεξουσιαστών στο προαύλιο της Βουλής και την επιδημία καταλήψεων. Έκτακτη σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους υπουργούς Γιάννη Πανούση και Νίκο Παρασκευόπουλο. Προκλητική και ακατανόητη χαρακτήρισε την ενέργεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ουδεμία εισβολή να μην ανησυχούν όσοι εμφανίζονται ως Κασάνδρες, ανέφεραν ωστόσο από το γραφείο τύπου της Βουλής. Υπάρχει κράτος ή μήπως καταργήθηκε και αυτό, σχολίασε η Νέα Δημοκρατία. Την παρέτηση του Γιάννη Πανούση ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Υποκατάληψη, η Πριτανία του Πανεπιστημίου της Αθήνας, το κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου, τα Δημαρχία Νέας Μύρνης και Ξάνθης, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα και το Πολιτικό Γραφείο του Βουλευτή του Κόμματος Γιάννη Μιχελογιαννάκη στο Ηράκλειο Κρήτης. Συγκέντρωση στα προπήλαια και μηχανοκίνητη πορεία προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης προγραμματίζουν αντιεξουσιαστές. Αργή αλλά σταθερή είναι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων για τις μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με πηγές της Κομισιόν. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του Euroworking Group. Στη Βουλή, ο διορισμός της συντρόφου του Υπουργού Δικαιοσύνης στη θέση του Προέδρου στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, τον οποίο αποκάλυψε το Βήμα της Κυριακής. Κώστας Σιμίτης, Ευάγγελος Βενιζέλος, Γιάννος Παπαντονίου και Βάσο Παπανδρέου καλούνται να καταθέσουν στο εφετείο για την υπόθεση Τσοχαντζόπουλου. Νέο συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη. Πυροβολισμοί ακούστηκαν έξω από το αρχηγείο της αστυνομίας. Δύο άνδρες φαίνεται πως έχουν πέσει νεκροί. Και ο καιρός, καλοκαιρία αύριο σε όλη τη χώρα, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, 19 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Αχαρνών και στην άνοδο της Κηφισίας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η ζωή είναι μικρή, βρες τον εαυτό σου ένα άλωθι. Ο παράδεισος ξέρω τη μαμά σου είπε ψέματα, αγαπητή μου. Γι' αυτό έλα εδώ και άσε με, να σε διασκεδάσω. Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα να αφήσεις το Ρόμπι να σε διασκεδάσει. Η Κοσμοτέ καλωσορίζει το Ρόμπι Williams στο επετειακό Rockway Festival και δίνει σε 1000 συνδρομητές της με κάθε αγορά εισιτηρίου άλλο ένα δώρο. Let Ρόμπι entertain you. 20 Ιουνίου στο Teravai. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Η προσφορά ισχύει από 4 Απριλίου στα καταστήματα Γερμανός και ΟΤΕ. Όρις στο κοσμοτέ.gr. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση. Στην Volvo γίνεται. Και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2020 μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Dietra Farr and the Soul Gift. Μια μεγάλη blues φωνή στο Half Note. Η Dietra Farr, η μεγάλη κυρία του Chicago Blues και συνεργάτης των Sunnyland Film και Homesick James, με τους εξαιρετικούς Soul Gift σε 4 ανεπανάληπτες βραδιές με Blues Soul καταστάσεις. Από Παρασκευή 3 μέχρι και Δευτέρα 6 Απριλίου, η απαράμιλη Dietra Farr και η Soul Gift γκρουβάρουν με blues στο Half Note. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-92-13-310 halfnote.gr viva.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γυναικών αρετή, η Ανδρία λέει είναι αρετή και των ανδρών και των γυναικών. Πλούταρχος. Γιατί ο Πλούταρχος δεν είπε το...

helpless. When the methods I run till I drop, hey, thoughts of a fool's got a chaos. Just a fool waiting on the wrong block. Oh, yeah. Hey, ακούσαμε το Fool in the Rain με τους Led Zeppelin. Να πάμε τώρα στη μουσική που βασίστηκαν και οι Led Zeppelin και οι Stones και πάρα πολλά από τα βρετανικά συγκροτήματα, στο blues. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα τραγούδι υπέροχο και αυτό μοναδικό που λέγεται Just Your Fool. Το τραγούδι πρωτοπαρουσιάστηκε από τον πιανίστα και τον διευθυντή ορχήστρας Buddy Johnson το 1953. Όμως ο Little Walter, μεγάλος μουσικός των blues από το Σικάγο, το ηχογράφησε αργότερα και το ακούμε από τον Little Walter. Just Your Fool. Άνοιξε το βήμα σου. Άντε βε Χριστίνα, πού είσαι? Στο πρακτορείο ΠΟΠ, σε 5 είμαι εκεί. Πάρε μου ένα σκράτσο πως έρχεσαι και ένα φαγωτάκι. Μήπως, λέω μήπως, να το σκρατσάρω κιόλας. Μήπως, λέω μήπως, θες να φας και την πρώτη μπουκιά από το παγωτό μου. Ή καλύτερα τη σοκολατένια μπουκίτσα που κρύβεται κάτω κάτω στο χωνάκι. Ή ακόμα καλύτερα, να σβήσεις και τα κεράκια της τούρτας μου σε λίγες μέρες. Μήπως, λέω μήπως. Η χαρά του Scratch είναι στο σκρατσάρισμα. Τώρα το Scratch έρχεται με 4 νέα παιχνίδια και σου αλλάζει τη διάθεση. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Scratch μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Το Πάσχα πότε πέφτει? 12 Απριλίου. Και οι τιμές?

Ο Άντωνι Νιού λέει και το έχει πει πρώτος, το 62. Εμείς το ακούμε από τον φίλο του Σινάτρα, τον Σάμι Ντέιβι Τζούνιορ. What kind of fool am I? Μοναδικό Sammy Davis Jr. Πάμε στις ειδήσεις και μετά περισσότερα τραγούδια για τη σημερινή μέρα. Liar, Liar από το συγκρότημα των Castaways.